Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. W areszcie 4 z 5 osób zatrzymanych w sprawie afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. Projekt ustawy o Brexicie skierowany do dalszych prac zdecydowali brytyjscy posłowie. Powietrze nad Polską wciąż fatalnej jakości. Na Śląsku koleje przewiozą za darmo. Jest tymczasowy areszt dla 4 z 5 osób podejrzanych w aferze reprywatyzacyjnej w stolicy. Trafią za kraty na 3 miesiące. Tak zdecydował sąd we Wrocławiu na wniosek prokuratury, informuje rzecznik Sądu Okręgowego we Wrocławiu Marek Poteralski. Uzasadnienie prokuratora, że zgromadzony dotychczas materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych im czynów, a dodatkowo ocenił, że zachodzi obawa matactwa i utrudniania postępowania, także między innymi z tego powodu, że grozi im wszystkim surowa kara do 10 lat pozbawienia wolności. Wśród zatrzymanych, którzy pozostaną w areszcie, jest Jakub R., były wicedyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami w warszawskim ratuszu, jego rodzice i mecenas Robert N. Piąty podejrzany Mariusz L. zostanie zwolniony z aresztu za kaucją 500 000 zł. Biuro Analiz Sejmowych w trybie pilnym przygotowało opinię na temat projektu ustawy o metropolii warszawskiej. Został on skierowany do pierwszego czytania w Sejmie. Propozycja posłów PiSu przewiduje, że metropolia obejmie swoim zasięgiem 33 gminy, w tym gminę Warszawa oraz 32 gminy leżące wokół stolicy. Premier Beata Szydło mówiła wczoraj, że budowanie silnych samorządów to najlepsza droga do ich rozwoju. Znam wiele takich samorządów w Polsce, które chcą włączać się w większe ośrodki, bo jest to dla nich z korzyścią również i w tym wymiarze finansowym. Na przykład miasta na Śląsku upominają się wręcz o to, żeby włączać je w te duże organizmy czy mniejsze miejscowości. Opozycja i część samorządów krytykują plany PiS dotyczące ustawy o ustroju Warszawy. Na konferencji PSL-u burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński podkreślał, że jego miastu połączenie ze stolicą nie wyjdzie na dobre. W ostatnich latach sprowadziło się do nas ponad 15 tysięcy ludzi i to ludzi, którzy dobrze zarabiają. Ponad 30% dochodów w mojej gminie to są PIT-y, a PIT-y w tej ustawie są przewidziane nie jako dochody już nasze, te lokalne. Druga sprawa, dzisiaj mamy wielki wpływ na to, co się dzieje, mają mieszkańcy. I teraz będzie sytuacja tego typu, że jednak o decyzjach już nie my będziemy decydowali, tylko będzie decydowała Rada Warszawy. W granicach stolicy miałyby się znaleźć m.in. takie gminy jak Sulejówek, Wiązowna, Marki, Nieporęt, Wołomin, Piaseczno, Konstancin, Jeziorna i Otwock. Rząd w Londynie wygrał pierwszą parlamentarną potyczkę w sprawie Brexitu. Posłowie poparli dalszą pracę nad projektem ustawy pozwalającej premier May na uruchomienie procedury opuszczenia wspólnoty. Przeciw byli m.in. szkoccy nacjonaliści, a kwestia opuszczenia Unii Europejskiej wywołała wyrwę w największej opozycyjnej partii. 498 posłów za, 114 przeciw. Przygniatająca przewaga, przed nami jeszcze kolejne kroki, ale to chyba jasna wiadomość dla Izby Lordów, że nie może blokować Brexitu. Mówi BBC poseł konserwatywny Dominic Raab. W ławach lewicowej partii pracy Bund lider Jeremy Corbyn powiedział swoim posłom: poprzyjcie Brexit, bo tak chcieli obywatele w referendum, ale 47 osób złamało dyscyplinę. Opuszczenie wspólnego rynku nie jest w naszym narodowym interesie. Twardy Brexit nie przysłuży się naszemu krajowi. To posłanka lejburzystów Roisin Ali. Ale przeciw Brexitowi również liberalni demokraci, walizka Plaid Cymru i posłowie Szkockiej Partii Narodowej. Co teraz? Brexit trafia do komisji, głosowanie nad ostatecznym projektem 8 lutego, potem Izba Lordów. Emocjonalnych wystąpień i pełnych symboliki głosowań będzie jeszcze sporo, mówi mi profesor Anand Menon, europeista z King's College London. Każdego dnia jakiś nowy dramat. Ostatnio zachowujemy się pod tym względem bardzo nie po brytyjsku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kolejami śląskimi dziś znów można jeździć za darmo. To z powodu przekroczenia norm jakości powietrza. Darmowy przejazd przysługuje kierowcom i ich współpasażerom, mówi rzeczniczka Komunikacyjnego Związku Komunalnego w aglomeracji śląskiej Anna Koteras. Osoby, które mają dowód rejestracyjny swojego samochodu, powinny mieć ten dokument przy sobie i na tej podstawie można jeździć bez kasowania biletu. Nie tylko na Śląsku powietrze jest mocno zanieczyszczone. W Krakowie do jutra obowiązuje najwyższy stopień alarmu smogowego. Temat smogu chce wykorzystać Komisja Europejska w dyskusji z Warszawą na temat redukcji emisji dwutlenku węgla. Wiceszef Komisji Mariusz Szewczowicz mówił o tym, podsumowując kolejne etapy tworzenia Unii Energetycznej, w której położony jest nacisk na ambitne cele klimatyczne. Wiele naszych miast w Europie ma gorsze wskaźniki zanieczyszczenia powietrza niż Pekin czy New Delhi. Kiedy bywałem w Polsce, wiele osób mówiło, że zanieczyszczenie powietrza jest czymś bardzo niebezpiecznym dla polskiego społeczeństwa i polskiej przyszłości. To będzie jeden z argumentów w dyskusji o niskiej emisyjnej gospodarce i niskoemisyjnym transporcie. Cel, nad którym państwa członkowskie pracują obecnie dla całej Unii, to 40% redukcja emisji dwutlenku węgla do 2030 roku. To był Serwis Trójki. O sporcie Monika Sługowska. PGS Krabbechatów i Jasek Orasowia po czterech kolejkach fazy grupowej w Lidze Mistrzów mają taki sam bilans. Po dwa zwycięstwa i dwie porażki. Oznacza to, że wczoraj drużyna z Bełchatowa zwyciężyła, a z Rzeszowa przegrała. PGS Krab pokonała Wolę Lublana 3-1, ale kapitan Mariusz Wlazły narzekał, że drużyna nie gra konsekwentnie. No mamy te okresy takie słabsze. Szkoda, że to się pojawia w jakichś fragmentach setów, gdzie tracimy dużo punktów, a później ciężko jest nadrobić. No, siatkówka to jest gra błędów, więc te błędy się popełnia. Aczkolwiek na dzisiejszym poziomie, jak się spotkają dwie wyrównane drużyny, to jeżeli się pojawi jeden, dwa błędy więcej, to się przegrywa takie spotkanie. Resowia przegrała natomiast na wyjeździe z włoskim zespołem Cucine Lubecz i Witanowa 0-3 i w swojej grupie jest na trzecim miejscu. Skra u siebie zajmuje drugą pozycję. W Eurolidze koszykarek nasze drużyny też w kratkę. Koszykarki Wisły Kanpak Kraków pokonały we własnej hali węgierski zespół Unii JR 66-47 w 11 kolejce. Przegrały z kolei zawodniczki CCC Polkowice z mistrzyniami Hiszpanii Perfumeria Avenida Salamanca 71-75. Adam Kszczot i Joanna Jóźwik zwyciężyli w biegach na 800 metrów w prestiżowym meetingu w Düsseldorfie. Oboje zostali liderami światowych list i wypełnili minima na halowe Mistrzostwa Europy w Belgradzie. W piłce nożnej nasze oczy zwrócone były wczoraj na Old Trafford, gdzie Kamil Grosicki, świeżo ubieczony zawodnik Hull City, obserwował jeszcze z boku, jakiego nowy zespół walczy z Manchesterem United. I sensacja zajmująca jeszcze do wczoraj ostatnie miejsce w tabeli piłkarze Hull zremisowali bezbramkowo z Czerwonymi Diabłami. Manchester City na wyjeździe wygrał 4-0 z West Hamem, a Everton podzielił się punktami ze Stoke City. W hiszpańskim Pucharze Króla Barcelona wygrała na wyjeździe z Atletico Madryt 2-1 w pierwszym meczu półfinałowym. Rewanż zaplanowano na przyszły wtorek. W Pucharze Włoch Roma uzupełniła skład półfinałów, a we Francji nie bez kłopotów do 1/8 finału awansowało Monaco. Awansowało także Paris Saint-Germain. I na koniec przypomnienie o medalowych wyczynach naszych reprezentantów na zimowej uniwersjadzie w Ołmatach. Adam Cieślar wywalczył srebro, a Paweł Słowiak był trzeci w kombinacji norweskiej. Polska ekipa na uniwersjadzie ma w dorobku już 7 krążków. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Ale zanim o pogodzie opowiemy, to jeszcze Monika, bo zdaje się Kamil Grosicki zmienił pseudonim, bo był Grosikiem. Teraz już jest Pęsikiem. Pęsikiem. Uroczy, prawda? Tak, bardzo ładne. Dziękujemy. Dziś pochmurno, będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, miejscami także marznący deszcz powodujący gołoleć. Wieczorem głównie na zachodzie kraju możliwe przejaśnienia. Wiatr południowy, słaby, w rejonach podgórskich umiarkowany i dość silny, w Bieszczadach w porywach nawet do 60 km na godzinę. Ciśnienie spada, temperatura no troszkę wyższa, już od minus 1 stopnia w Olsztynie i Suwałkach, 0 w Piotrkowie, w Łodzi, w Siedlcach i Białymstoku, plus 1 stopień w Warszawie, Lublinie, Toruniu, Trójmieście i Poznaniu, 2 w Szczecinie, Kielcach, Zielonej Górze i Jeleniej Górze, 3 w Katowicach, Bielsku Białej i Tarnobrzegu, 4 stopnie powyżej zera w Krakowie, Tarnowie, Przemyślu i Krośnie, do 5 w Rzeszowie. Bardzo, bardzo ładne. I trzymamy kciuki za pana Pęsika. Pęsika. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Każda chwila jazdy BMW jest okazją do radości. Wjedź w nowy rok nowym BMW. Już dziś odwiedź swojego dealera BMW i skorzystaj z najlepszej oferty na ostatnie modele z rocznika 2016 w niepowtarzalnej cenie. BMW. Radość z jazdy. Nikogo już nie dziwi, że ceny w Rossmanie spadają. Tak jak cena odplamiacza do tkanin Vanish Gold Pink, która spadła o całe 6 zł. Rossmann. Duże zakupy i małe wydatki. Mamo, strasznie mi boli. Wiesz, nowy aparat na zęby. No co ty? Jak zmieniałam protezę, też bolało, ale szybko pomógł Glimbax. Po zabiegu u dentysty lub ortodonty obrzęk i ból mogą trwać kilka dni. Lek Glimbax zaczyna działać już po jednym płukaniu. Glimbax łagodzi objawy stanu zapalnego dziąseł i jamy ustnej. To jedyny taki lek zawierający przeciwzapalny diklofenak. Glimbax. Jedyny taki lek do płukania. Dzięki, mamo. Glimbax zadziałał. Glimbax, roztwór do płukania jamy ustnej i gardła. 1 ml roztworu zawiera 0,74 mg diklofenaku. Wskazania: leczenie objawowe stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła. źródła. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy podawać dzieciom poniżej 14 roku życia. Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert laptopy z procesorami Intel Core taniej nawet o 500 zł! Warto zadbać o zdrowie układu moczowego naszych dzieci. Ja swoim podaję suplement diety Żurawit Junior Plus. Pyszny syrop z żurawiną, pokrzywą i witaminami. Pokrzywa wspomaga oczyszczanie i funkcje wydalnicze organizmu, a witaminy B6 i 12 wspierają układ odpornościowy. Nawet moja mała Zosia uwielbia Żurawit Junior Plus. Teraz dla dorosłych suplement diety Żurawit 60 kapsułek plus 50% gratis. Herbapol Lublin S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Grzegorz, jeszcze w sprawie cen na lotniskach. Na lotnisku w Buenos Aires dwa bursztynowe napoje, 0,33, 24 dolary. Proszę pana, chciałem zabrać głos w sprawie tego ptaszka. No taki piękny głos i w ogóle cieszę się, że wiosna coraz bliżej, a ludzie narzekają. No rany gościa. No właśnie, no a przecież on tak ładnie. I co? Przecież dla kogo on tak? Dla nas, dla nas. Dzień dobry, Jacek Zakali z Białegostoku się kłania. Ludzi mówią, że w Polsce to jest zima jakaś. Panie, jaka to zima? To minus 2 stopnie u nas. Człowiek walonków nawet nie nałoży, tylko ludzi do sklepu po bułkę chleba to chodzą w papegach, jak takie minus 2. U nas w okolicach Białegostoku bez zmian. Pozdrawiamy Białystok i okolice. 2273. Kranek @polskieradio.pl 71335. 11,5 minuty po siódmej już o poranku. Za chwilę spotkanie z panem doktorem. Porozmawiamy sobie o smogu. Sick and tired and homeless. Teraz już możemy, proszę pana. No ja się cieszę. To w już końcu. Jest ten moment, to już jest ten moment. No cieszę się. Niby koniec tygodnia, ale zaczynamy. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Jak zwykle umawialiśmy się wczoraj i proszę. No jak jesteśmy... się pan umawia za mnie, no to ja jestem. Dobrze. Sprawa poważna, bo będzie o smog. Pytanie smog od słuchacza. Czy rzeczywiście węgiel jest głównym sprawcą? I tak, i nie. Znaczy, dziękujemy tak, za konkretną odpowiedź. Tak, dlatego, że patrząc na strukturę naszego smogu, zwykle najbardziej uciążliwe są różnego rodzaju pyły. Pyły większe, tak zwane PM10, pyły mniejsze, PM2,5. Różne związki siarki, różne związki azotu, tlenki. I one są dla nas bardzo, bardzo szkodliwe i one pochodzą ze spalania węgla. Ale ze spalania węgla bardzo niskiej jakości i w piecach, które są bardzo dalekie od instalacji doskonałych. Ja nie mówię od nowoczesności. Od nowoczesności, tak. Bardzo często pojawia się takie stwierdzenie, że no fajnie by było tego smogu nie mieć, ale to kosztuje. Kosztuje, trzeba zainwestować, założyć na przykład ogrzewanie gazowe, nie wszędzie gaz jest podłączony i tak dalej. Jest w tym nutka prawdy, ale nie cała prawda. Ponieważ nawet ktoś, kto ma piec stary, odpowiednio w nim spalając węgiel, nigdy nie śmieci. Nigdy nie śmieci, błagam, żadnej gumy, żadnych plastików, ale sam węgiel, dbając o ten piec, jest w stanie dosyć mocno zredukować szkodliwy wpływ tego palenia na środowisko. Na przykład powinien przed każdym sezonem piec być porządnie wyczyszczony. W piecu musi być osiągnięta odpowiednia temperatura po to, żeby to spalanie było całkowite. Węgiel też musi być odpowiedniej jakości. Z powodów, powodów, których ja nie rozumiem, w Polsce jest dopuszczony węgiel tak słabej jakości, jakiej nie jest dopuszczany w krajach sąsiednich. W efekcie w Czechach na przykład wydobywa się węgiel niskiej jakości, ale spala się go w Polsce. Więc patrząc na statystyki, tak, węgiel jest źródłem smogu, ale wcale nie musi być. Wystarczyłoby odczyścić piec albo zamontować nie idący w dziesiątki tysięcy złotych drogi piec. Nawet za kilka tysięcy można kupić piec, który ma odpowiednie certyfikaty, i kupować węgiel, który jest tylko nieco droższy, odpowiedniej jakości i wtedy problem smogu byłby znacząco ograniczony, mimo tego, że dalej paliliby niektórzy węglem. Niestety to nieco droższy czasem ma znaczenie. Czasem, też ale też pamiętajmy o tym, że sami tym oddychamy. Mhm. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli piec jest bardzo zanieczyszczony w środku, to on nie jest wydajny, więc musimy więcej spalić węgla, żeby ogrzać wodę w centralnym ogrzewaniu. Więc z tymi oszczędnościami to jest czasami tak, że płacąc tylko trochę więcej za węgiel wyższej jakości, otrzymujemy większą sprawność urządzenia, więc musimy mniej tego węgla kupić. Czasami warto sobie to tak troszeczkę odliczyć. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Temat rzeczywiście poważny. No poważny, ale... Od lat poważny i od lat niewiele się z tym dzieje, niestety. Obyśmy za jakiś czas nie rozmawiali o tym już. Bardzo bym się cieszył. Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Zapraszamy. A, w poniedziałek będzie o dźwiękach, prawda? No, tak pan wspominał. Dobrze. Halo, halo, słyszy pan? Słyszy pan? Nic nie słyszę. kiedy się wchodzi do studia Agnieszki Osieckiej, to jeszcze słychać to echo pogwizdywania LP. W niedzielę wystąpiła w naszym studiu. 227 trójek. Dzień dobry, ja o tym ptaszku słucham i znam go również z naszych stron. Wiem, że rano wczesną wiosną śpiewa, a ktoś wie, jak on się nazywa? I kto zgadnie? 22 minuty po siódmej. Czy tak z głosu to Ryszard, pewnie. Może być. Ale na drugie. Na drugie. Krystian Hanke teraz. Pobiliśmy rekord sprzedaży paliw. Dziś Rzeczpospolita przynosi te informacje wynikające z rozmowy z prezesem PKN Orlen. Żeby sprawa była jasna, historycznie wysoki wynik zawdzięczamy nowym regulacjom wprowadzonym przez rząd. Ograniczyły one rozmiar szarej strefy. No i stąd ten rekord. A skoro paliwo dobrze się sprzedaje, no to teraz zaglądamy na drogi. Najpierw zajrzyjmy na drogi wodne. Nasz dziennik pisze o tym, że w ciągu najbliższych lat w Polsce powstaną 3 szlaki wodne o międzynarodowym znaczeniu. Plany wskazują, że docelowo przez Polskę mają przebiegać takie jak łączący Morze Bałtyckie od Gdańska z Morzem Czarnym w Odessie, Morze Bałtyckie w Świnoujściu z Dunajem w Bratysławie oraz Odrę z Zalewem Wiślanym jako część szlaku komunikacyjnego wschód-zachód z Kłajpedy do Rotterdamu. Takie są plany. Minister Marek Grubarczyk przypomniał, że trwa realizacja projektu przekopu Mierzei Wiślanej. To na wodzie. Jeśli chodzi o drogi na ziemi, no to dużo emocji budzi trasa Łagiewnicka. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju podpisał z prezesem spółki Trasa Łagiewnicka umowę o sfinansowaniu budowy tej wewnętrznej obwodnicy Krakowa. Minister, a w zasadzie wicepremier Morawiecki, zachwycony inżynierią finansową postępującą, czyli takimi projektami finansowanymi z różnych źródeł. Trasa Łagiewnicka ma trudny przebieg, tunele, regulacje rzek, wiadukty, chociaż to nie Alpy Szwajcarskie, ale kluczowe fragmenty wspaniałego miasta. Ma powstać, zostać oddana do użytku w 2020 roku, a koszt trasy, no właśnie, 1 000 000 000 złotych. No i teraz proszę sobie policzyć, bo dyskusja o tym, czy polskie drogi są drogie i kto umie zbudować taniej, trwa od lat kilku. Teraz będzie o trudnych relacjach. Po pierwsze, szef polskiego MSZ zapowiada skargę do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze w sprawie rosyjskiego śledztwa dotyczącego katastrofy smoleńskiej. Gazeta Wyborcza pisze o tym na stronie trzeciej, z Rosją do Hagi. Ale też się poprawia z drugiej strony, bo jak czytamy na następnej stronie, Polska wraca do spraw trudnych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych reaktywuje polsko-rosyjską grupę do spraw trudnych. Jej działalność praktycznie zamarła, kiedy ze stanowiska przewodniczącego ustąpił 2 lata temu profesor Adam Daniel Rotfeld. W prawicowych portalach członków grupy nazwano przyjaciółmi Moskwy. O tym, że Rosja również jest zainteresowana odnowieniem współpracy, jakiś czas temu informował emerytowany dyplomata Witold Jurasz. Rok temu szef MSZ chciał utworzyć grupę dialogu. To się nie udało. Orędownikiem odtworzenia grupy do spraw trudnych jest profesor Włodzimierz Marciniak, w przeszłości członek, obecnie polski ambasador w Moskwie. Na razie reaktywacja idzie trochę opornie. Poszło o usunięcie z listy uczestników Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, byłej ambasador w Moskwie, ale sprawy idą w dobrym kierunku, można byłoby tak powiedzieć. Niech idą. Jeśli chodzi o te relacje z Rosją, to Węgry nie wpadną w ramiona Rosji. To dziś w codziennej przed wizytą Władimira Putina na Węgrzech właśnie. No i też dobre relacje mamy z Białorusią. O, i to takich jeszcze dawno nie mieliśmy. Dziennik Gazeta Prawna dziś sporo miejsca poświęca temu tematowi. Bezprecedensowe zbliżenie polsko-białoruskie. Tak wielu kontaktów między oboma krajami nie było nigdy w historii. 4-dniowa wizyta delegacji z Mińska to kolejny dowód odwilży we wzajemnych relacjach. Dla Aleksandra Łukaszenki Polska staje się najważniejszym partnerem po otwarciu na zachód. Warszawa wyszła naprzeciw oczekiwaniom Białorusinów, którzy szukali sposobu naprawy relacji z Zachodem. Dla nas to rynek, dla nas to kontakty gospodarcze. A sprawa Biełsatu, bo o tym też jest mowa w rozmowie z Walerijem Waranieckim, szefem Komisji Spraw Zagranicznych Białoruskiej Izby Reprezentantów. Biełsat, strona polska stworzyła ten projekt, niech decyduje, co zrobić, odpowiada. Dziś ta rozmowa także. Warszawa, Mińsk, odwilż pod presją Kremla. Trzeba to dodać i dodaje to dziennik. W obliczu rosnących nacisków Rosji zbliżenie między obydwoma sąsiadami trwa. To w dzienniku. No jeszcze Rzeczpospolita na koniec o tym, że w styczniu skarbówka wykreśliła z rejestru VAT ponad 5 tysięcy firm bez zawiadamiania ich o tym. Urzędy skarbowe zyskały od 1 stycznia nowe możliwości walki z wyłudzaniem VAT-u. No i teraz powody wykreślenia są różne. Najczęściej zawieszenie działalności. Blisko 1000 firm wyleciało z rejestru, bo nie złożyło deklaracji VAT, mimo że miały taki obowiązek. Wykreślenie z rejestru to także kłopot dla kontrahentów. Jeśli odliczą VAT z faktury wystawionej przez nieistniejącego podatnika, może im grozić 100% sankcja VAT. Nie wiadomo też, co powinien zrobić wykreślony przedsiębiorca, jeśli powód osunięcia okaże się nieuzasadniony, nie ma jak się odwołać, bo nie ma stosownych przepisów, pisze dziś Rzeczpospolita. Krystian Hanke, dziękujemy. To ja dziękuję. prawie tej zgadywanki o tym ptaszku. To jest sikorka? Czyżby czyżyk? To jest ptaszek o bardzo wdzięcznej nazwie, bo on się nazywa pierwiosnek. Łatwo tak zapamiętać, że on tak robi cilp-calp, cilp-calp. I to znaczy, że idzie wiosna. On robi tak ting-tang, ting-tang. Tak, to jest pierwiosnek. Ryszard Pierwiosnek, tak się nazywa ptaszek. 2-2 i 7 trójek, a przed 9 kocham pana. Kto tam puka? Kto tam tak szczeka za drzwiami? Boję się. Jestem sama w domu, nie mogę otworzyć. Jak łamie ci w tej sukni, oni zaraz przyjdą tu. Zapraszamy do reklamy. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje! Dzień dobry. Żona prosiła o takie kapsułki na odporność. Zaraz, jak ona to mówiła? Dla całej rodziny. I skład z rekina, i skuteczny, i skandynawski. Iskial. O właśnie, Iskial. Iskial to suplement diety na bazie oleju z wątroby rekina z witaminą D o skuteczności potwierdzonej badaniami. Iskial to numer jeden wśród olejów z wątroby rekina. Proszę bardzo. Od lat na odporność polecam Iskial. I skutecznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na skrót wiadomości. Benjamin Filip. Polska zamierza złożyć skargę na Rosję do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze w sprawie zwrotu wraku Tupolewa, który rozbił się pod Smoleńskiem. Jak mówił szef MSZ-u, to kwestia dni lub tygodni. Z notatki opracowanej w 2013 roku w MSZ-cie, do której dotarła Polska Agencja Prasowa, wynika, że polska strona zażądała od Rosji bezzwłocznego zwrotu wraku w 2012 roku. Sprawa miała zostać poruszona przez Donalda Tuska z przewodniczącą Rady Federacji w maju, a następnie podczas spotkania szefów MSZ Polski i Rosji w grudniu tego samego roku w Moskwie. 300 migrantów z dryfujących łodzi i pontonów. Tyle osób zebrano tylko wczoraj na pokłady statków w cieśninie sycylijskiej podczas 12 operacji ratunkowych, podała agencja prasowa ANSA, powołując się na włoską straż przybrzeżną, która koordynowała te akcje. W zeszłym roku do Włoch, głównie z wybrzeży Libii, przypłynęło ponad 180 tysięcy migrantów. Z obawy przed hakerami głosy w najbliższych wyborach parlamentarnych w Holandii będą liczone ręcznie. Wskazano na ryzyko ataku ze strony Rosji. RTL informował wcześniej, że oprogramowanie do liczenia głosów było rozsyłane do komisji na płytach CD, a potem instalowane na przestarzałych komputerach podłączonych do internetu, co eksperci od cyberbezpieczeństwa uznają za szczególnie niebezpieczne. Dlatego musimy polegać na starym, dobrym papierze i piórze, wyjaśniał szef holenderskiego MSW. W skrócie to wszystko, czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Regulacja czeka teraz na podpis prezydenta, a ustawa realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2015 roku, który uznał, że nadzór KNF-u nad skokami nie może być taki sam dla kas dużych i małych. Zgodnie z ustawą małą kasą jest skok, którego średnioroczna liczba członków nie przekracza 10 tysięcy osób, a także gdy suma aktywów kasy nie przekracza 20 milionów złotych. Polska będzie zabiegać, by Brexit nie doprowadził do znacznego uszczuplenia puli pieniędzy wypłacanych ze wspólnej europejskiej kasy, tak mówił w Brukseli wicepremier minister finansów Mateusz Morawiecki. Wielka Brytania jest jednym z krajów, które obecnie więcej wpłacają do unijnego budżetu niż z niego otrzymują. Po jej wyjściu z Unii pojawi się kilkumiliardowa dziura. Różne są wyliczenia, ile dokładnie zabraknie pieniędzy, ale wielu ekspertów prognozuje kłopoty zarówno z tą perspektywą finansową, jak i z przyszłym budżetem wspólnoty po 2020 roku. Wicepremier Morawiecki ma nadzieję, że do poważnych problemów nie dojdzie. Nasze stanowisko wyjściowe na pewno będzie też zakładało to, żeby ten budżet nie był uszczuplony. Dodatkowo też ja bym nie zakładał, że Wielka Brytania nie będzie w ogóle dokładała się do budżetu. Ja nie zakładam scenariuszy zero-jedynkowych. Po prostu wraz z rozwodem powinna nastąpić tutaj jakaś formuła partycypacji budżetowej. Wicepremier Morawiecki przewiduje, że po Brexicie Wielka Brytania będzie wpłacała do unijnego budżetu na tych samych zasadach co Norwegia, która nie należy do wspólnoty, ale jest częścią jednolitego unijnego rynku. Środowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się lekkimi wzrostami najważniejszych indeksów. Mocno poszedł w górę kurs Apple'a, który zaprezentował wyniki kwartalne lepsze od oczekiwań. Czwarty tydzień z rzędu notowano wzrost zapasów ropy naftowej w USA. Indeks Dow Jones na zamknięciu wzrósł o 0,13%, Standard & Poor's wyszkował tylko o 0,03%, Nasdaq o 0,5%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4,02 zł. Euro jest po 4,30 zł, dolar po 3,98 zł, a funt brytyjski kosztuje 5,04 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Chmurny dzień przed nami, będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, miejscami również marznący deszcz powodujący gołoleć. Wieczorem na zachodzie możliwe większe rozpogodzenia. Temperatura od minus 1 stopnia to w Olsztynie i Suwałkach, plus 1 w Warszawie, Lesznie, Chełmie, Grudziądzu i Słupsku, plus 3 w Tarnobrzegu, Katowicach i Bielsku-Białej, w Rzeszowie, plus 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Może zimą dać sobie spokój z bieganiem. Chyba żartujesz. Bieganie zimą ma mnóstwo zalet. I jeszcze mi powiesz, że więcej niż latem. Co najmniej tyle samo. No to nie będę się spierał, tylko zaproszę w czwartek do popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Praca tak lekka i przyjemna, jakby to były wakacje? Tylko z nowym Nissanem Navara. Praktyczny i komfortowy jak crossover, a przy tym silny i wytrzymały, gotowy na każde wyzwanie. Teraz nowy Nissan Navara z 5-letnią gwarancją może być twój w wyjątkowym leasingu od 100%. Przetestuj go już dziś i zyskaj 15 tysięcy złotych w wyprzedaży rocznika 2016. Liczba samochodów ograniczona. Nissan. Innovation that excites. To przedziurawiona miska olejowa w aucie pani Ani i pana Tomka. A to pani Ania i pan Tomek. Nic nie szkodzi. No właśnie. Bo z AC z opcją auto non-stop w PZU od ręki otrzymają auto zastępcze na cały okres naprawy. Sprawdź zakres ubezpieczenia na acpzu.pl. Robimy wszystko, by przewidzieć pogodę. Ale właściwie po co? Pogoda dla Quattro jest zawsze. Zdobądź przewagę w każdych warunkach z Audi A4 Quattro. Dostępnym z ratą od 1840 zł netto miesięcznie i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert energooszczędne lodówki No Frost. Taniej nawet o 600 zł! Niskie ceny, Media Expert! Ależ ty Czy nasze wnusie mają dużo energii? A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty będzie 8. Piotr Metz, Zapora. Zapraszam. Pożegnał się z nami przepiękną płytą. If you are the dealer, I'm out of the game. My pożegnamy się z nim, przypominając jego najważniejsze utwory. Everybody knows that the dice are loaded. Leonard Cohen. Na pewnym etapie kariery przemijanie zaczęło pojawiać się coraz częściej w tekstach poety. You get a sense of it, you know, the body. Przeczuwasz, że powoli zaczyna nadchodzić. Ciało zaczyna wysyłać ci sygnały, kiedy się starzejesz. Nie wiem, czy to sprawa refleksji, pogodnego pogodzenia się z tym, że tak po prostu jest. Czasem coś cię ukłuje, zaboli i zdajesz sobie sprawę, że to nie będzie trwało wiecznie. Tell me again when I've been to the river and I've taken the edge off my thirst. Tell me again we're alone and I'm listening, listening so hard that it hurts. Tell me again when I'm clean and I'm sober. Tell me again when I've seen through the horror. Tell me again, tell me over and over. Tell me that you want me then. Amen. Tell me again, tell me over and over. Tell me again. when the filth of the butcher is washed in the blood of the lamb. Tell me again when the rest of the culture has passed through the eye of the can. Tell me again when I'm clean and I'm sober. Tell me again when I've seen through the horror. Tell me again, tell me over and over. Tell me that you love me then. Amen. Dziś takie troszkę dłuższe spotkanie, bardziej refleksyjne, ale przyznają Państwo, że bardzo ładne. Zapraszamy do Trójki. Za 15,5 minuty będzie ósma. Ten billboard rzuca się w oczy. Po wyjściu ze stacji metra na warszawskim Ursynowie widać duży napis z dużym sercem. Mogłoby się wydawać, że to zapowiedź jakiejś akcji reklamowej związanej z walentynkami, ale prawda jest zupełnie inna. Billboard. Widział pan już? Madziu, kocham cię, M. Myślę, że to coś jest związane z jakąś akcją chyba. To jakaś akcja charytatywna będzie. A jednak to jest człowiek, prywatnie? Który się zakochał. To wspaniale. Podoba się panu? Tak. Jest to wyznanie uczuć. Wiktor Balcer, Cityboard. Zgłosił się do nas pan, który stwierdził, że ma taki pomysł, żeby w takiej formie zakomunikować o sobie swoje uczucia. No tutaj między wierszami możemy się domyślić, że pewnie też będzie chodziło o oświadczyny. Preludium do oświadczeń. Trochę tak. Bardzo lubimy takie akcje. To też nie pierwsza sytuacja i bardzo sobie cenimy takich ludzi, którzy tak niesztampowo podchodzą do działań. Zależało mu na tej lokalizacji, dlatego, że jego sympatia no, jeździ do pracy tamtędy. Ta pani Madzia gdzieś tutaj mieszka? Tu mieszka i codziennie idzie tutaj do metra. To musiała być ta lokalizacja. Na żadną inną się nie zgodził. To jest coś wspaniałego w takim razie, jeżeli potrafi i stać go też na to, to też pewnie kosztuje. Bardzo fajny pomysł. Myślę, że ta, do której adresowana, będzie bardzo zadowolona. Coraz mniej już stać nas na takie gesty. Każdy goni za pieniądze, mało jest już takich gestów i odruchów serca romantycznych. Nie uwierzyłabym. Może Magda też myśli, że to jest reklama? Może myśli, ale jak zna swojego mężczyznę, to sobie pomyśla, a to wariat. Mi się to podoba. Jak pani mówi, że to nie reklama, to mi się to podoba. Czy w związku z różnymi, również prywatnymi ogłoszeniami na billboardach jest całkowita dowolność? Nie można sobie tak całkiem wszystkiego ogłosić. Ewa Barlik, Akademia Leona Koźmińskiego. Na billboardzie, podobnie jak nie można sobie wszystkiego napisać na ścianie sprayem. Kto odpowiada w takiej sytuacji za treść? Przede wszystkim autor przekazu, ten kto to wymyślił. Nie wolno w sposób publiczny wypowiadać treści obraźliwych. Czyli jeżeli na przykład ten pan by kogoś nie kochał, a nienawidził i tak, wymyśliłby jakieś obelżywe epitety. Jeżeli treść byłaby naruszająca jej dobre imię, to oczywiście jest to ścigane i to nawet prawem karnym. Widziałam na tym, że samym Ursynowie ktoś sprzedawał mieszkanie na billboardzie. Faktycznie, no wybił się spośród innych ogłoszeń. Dużo państwo macie takich przypadków. To nie jest jakiś bardzo duży procent, ale one się zdarzają. W październiku w Gdańsku pan wykupił powierzchnię na nośniku, ale tym razem nie komunikował tego, że kocha, tylko prosił o wybaczenie. Inny ciekawy przykład to jakiś czas temu na Domaniewskiej pracownicy jednego z biurowców wykupili przestrzeń po to, żeby złożyć życzenia swojemu szefowi. Wiedzieli, które... Ale lizusy! Ale kilka lat temu w Krakowie też mieliśmy taką sytuację, że ktoś się oświadczył. Wprost zapytał, czy za mnie wyjdziesz. Natomiast tak jak można trochę sięgnąć do historii outdooru, często za granicą na przykład zdarzały się sytuacje, kiedy osoby kreatywne poszukujące pracy reklamowały siebie na outdoorze, dając swoje zdjęcie z informacją poszukuję pracy. Taki billboard może być pomysłem na coś. Z tego wniosek na wszystko prawie. Pracę, na miłość, na zareklamowanie nie tylko jakiegoś produktu, ale i siebie. No jest to jakiś pomysł. A co by państwo napisali na takim billboardzie? Sprawę tego billboardu z serduszkiem badała Ewa Dudzińska. Can't buy me love. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love, can buy me love. Everybody tells me so. Satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Buy me love. Love. Buy me love. I o miłości, nie tylko Billboard, ale i piosenka o miłości za 10 minut będzie ósma. Łączymy się z Moskwą, tam Maciej Jastrzębski. Dzień dobry, ale zanim zajrzymy do prasy, to zdaje się zajrzymy na billboardy albo jakieś napisy. Może mniej na billboardy, chociaż billboardów i graffiti z takimi ciekawymi hasłami w Rosji jest bardzo dużo. Zresztą niektóre graffiti są przepiękne. Miałem okazję fotografować, tak szczególnie polecane dla turystów przeze mnie, to jest graffiti w fabryce filmów, jak można by nazwać, Mosfilm, czyli jedną z najstarszych wytwórni filmowych w Rosji. Natomiast ja fotografowałem kiedyś ciężarówkę, na której białą farbą, takimi wielkimi literami kierowca napisał sobie: przewiozę Obamę do Rosji, róbcie z nim co chcecie. To było wtedy, kiedy stosunki amerykańsko-rosyjskie zaczynały się bardzo psuć i kiedy we wszystkich mediach rosyjskich właśnie winą za to ochłodzenie klimatu między Moskwą a Waszyngtonem składano na barki Baracka Obamy. A więc Rosjanie mają fantazję i czasami się zastanawiałem, spoglądając na to zdjęcie, dlaczego do tej pory ta ciężarówka jeszcze jeździ po Moskwie, bo pewnie u nas w Polsce policja zdecydowałaby się na zatrzymanie kogoś takiego. Wróćmy do prasy. Rosjanie wierzą, że wkrótce w ich gospodarce zakończy się kryzys, informuje rosyjska gazeta. Na razie jednak według dziennika co czwarty obywatel federacji szuka sobie dodatkowego zajęcia, aby dorobić do podstawowej pensji. Co ciekawe, ci, którzy nie znaleźli dodatkowej pracy, zaczęli na działkach i w przydomowych ogródkach hodować warzywa i owoce i jak się okazuje, nie tylko zaspokajają w ten sposób potrzeby własnego gospodarstwa domowego, ale udaje im się jeszcze zarobić. Komersant przypomina, że dziś Władimir Putin odwiedzi Budapeszt. Gazeta informuje o rozmowach dotyczących współpracy w sferze energetycznej, ale zwraca także uwagę na strategiczne z punktu widzenia Rosji inwestycje i samo znaczenie tej wizyty. Unia Europejska nazywa Rosję zagrożeniem, a Węgrzy partnerem. Unia Europejska boi się zależności od rosyjskiego gazu, a Węgrzy chcą łatwiejszego dostępu do surowca. Władimir Putin sprawdzi, czy Węgrzy dobrze znają rosyjski. Tak Komersant zatytułował swój tekst. Moskiewski Komsomolec zainteresował się losem opozycyjnego lidera Aleksieja Nawalnego, który pojechał na rozprawę do sądu w Kirowie i już z miasta nie może wyjechać, bo sąd mu zakazał. Kto zapłaci za hotel Nawalnego, zastanawia się Komsomolec. Takich wątpliwości nie miał sędzia, który orzekł środek zapobiegawczy i zakomunikował politykowi, że ma sam sobie zapłacić. Aleksiej Nawalny oświadczył w przerwie procesu, że i sama rozprawa i różnego rodzaju utrudnienia, chociażby takie jak zakaz opuszczenia miasta, mają związek z jego kampanią wyborczą, ponieważ władze nie chcą, aby brał on udział w wyborach prezydenckich. Niezawisła Gazeta zastanawia się, na ile w wyjściu z kryzysu może Rosji przeszkodzić starzejące się społeczeństwo. Niski wiek emerytalny, 60 lat dla mężczyzn i 55 lat dla kobiet powoduje, że rosną koszty utrzymania osób, które przestały być czynne zawodowo. Stąd w kręgach rządowych dyskusja o podniesieniu granicy wieku emerytalnego. Rząd jednak podkreśla, że to tylko dyskusja, obawiając się ostrej reakcji społeczeństwa, a tymczasem rosyjscy eksperci alarmują, że nie ma innego wyjścia. I na koniec zajrzyjmy jeszcze raz do rosyjskiej gazety, na łamach której przedstawiciele władz Moskwy zapowiedzieli, że surowo będą karani kierowcy komunikacji miejskiej i kontrolerzy, którzy wyrzucają z autobusu gapowicza, gdy na dworze są siarczyste mrozy. Takich przypadków było już kilka i dotyczyły one dzieci, więc urzędnicy postanowili wkroczyć do akcji i ostudzić zapał konduktorów, chociaż właściwie studzenie w mróz to niezbyt udanie zabrzmiało, więc może ogrzać serca konduktorów. Dziękujemy. To prasa rosyjska z Moskwy. Maciej Jastrzębski, to jeśli chodzi o billboardy, to posłuchaj jeszcze jednej historii. Jakiś czas temu dostałam od męża taki billboard na urodziny, gdzie na billboardzie było napisane 24 grudnia Ewa obchodzi urodziny, zadzwoń złożyć jej życzenia. I dostałam taką kartę jeszcze wtedy prepaidową i zupełnie obcy ludzie dzwonili składać mi życzenia. Także też taka miła niespodzianka w kontekście tego, co właśnie było teraz dla pani Madzi. No proszę, jaka fantazja. Za 6 minut będzie serwis informacyjny.